Mustafa Sungur'un müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. İddia makamı, benim de Nurcular Cemiyeti'ne dahil olup, halkı hükümet aleyhine teşvik ettiğim iddiasıyla cezalandırılmamı istiyor. Evvela, Nurcular Cemiyeti diye bir cemiyet yoktur. Ve ben böyle bir cemiyete mensup değilim. Ben 1350 seneden beri her asırda 350 milyon mensupları bulunan ve kainatın medarı iftiharı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu muazzam ve nurani ve bütün insanlık için ebedi saadet ve selameti müjdeleyen kutsi ve ilahi İslamiyet cemiyetine mensubum. Elhamdülillah onun evamiri kutsiyesine de bütün kuvvetimle itaat etmeye azmetmişim. Talebeliği hakkımda bir suç sayılan Risale-i Nur ise bana dini ve imani vazifelerimi öğreten ve İslamiyet'in en yüce ve en mukaddes bir din ve beşerin yegane medarı saadeti olduğunu ve Kur'an ise bütün varlıkların sahibi, her yerde hazır nazır, zerrelerden yıldızlara, güneşlere kadar bütün mevcudat idari ezeliyesinde bulunan Zat-ı Zülcelal'in bir emri ilahisi, ezel ve ebed ve bütün hadisat ihatayı nazarında bir eseri mucizanesi ve Kur'an bütün kitapların fevkinde 40 vecihle mucize ve saadet-i ebediyeyi nev-i beşere müjdelemesiyle müştakları ebediyen kendine minnettar kılan bir şems-i sermedinin bir mükaleme-i ezeliyesi ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Halık-ı Kainat tarafından gönderilmiş bütün hal-ü ahvaliyle bütün insanların en ekmeli, en sadık ve en yücesi ve kemalatça en yükseği ve getirdiği İslamiyet nuruyla insanlara en büyük müjdeyi ve en kutsi teselliyi bahşeden ve 14 asrı ve beşerin beşten birisini saltanat-ı maneviyesinde idare eden ve 1300 yıldan beri gelen bütün ümmetin kazandığı sevabın bir misli onun defter-i hasenatına geçen ve kainatın sebebi vücudu Habibullah olduğunu hem ahiret, cennet ve cehennemin katiyen hak ve muhakkak olduğunu harika bürhanlarla ve parlak hüccetlerle ispat eden bir mucize-i Kur'an'dır. Risale-i Nur ise kelime ve cümleleriyle nuru Kur'an'dan ve nuru Muhammedi'den aleyhissalatu vesselam gelen ezeli ve ebedi bir nur olduğuna şehadet ediyor. O da Kur'an'a mensubiyeti ve has bir tefsiri cihetiyle ve bu itibarla semavidir, arşidir. İşte halkı hükümet aleyhine teşvik edici zannedilen Risale-i Nur, bütün sözleri, bütün lem'a ve şuaları ve bütün mektubatıyla hakaik-i ilahiye ve desatir-i İslamiye'yi ve esrar-ı Kur'aniye'yi ders veriyor. Acaba böyle muhterem ve çok yüksek ve ahlak ve fazileti ve hakaik-i imaniyeyi kat'i ders veren Risale-i Nur'u okumak ve onun ebedi saadetler bahşeden yazılarını istihsah etmek veya bir müminin istifadesi için iman cihetinde ona hizmet etmek bir suç mudur? Halkı hükümet aleyhine teşvik midir? Ve böyle mübarek ve muazzam bir eserin müellifi ve kemalat-ı insaniyenin zirve-i balasında en yüksek bir mertebe-i iman ve ahlak ve faziletle mücehhez bir nur abidesini ziyaret ve bu asırda iyilik ve doğrulukla ve sarsılmaz iman ve itikatlarıyla İslamiyet şerefini ve Kur'an'ın hakaikını koruyan ve yükselten ve Allah'ın rızasını kazanmaktan başka gayeleri olmayan Risale-i Nur talebeleriyle iman ve Kur'an yolunda kardeşlik peyda etmek bir cemiyet kurmak mıdır? Acaba hangi temiz ve adil vicdanlar buna ceza verebilir? Sayın hakimler, hakkaniyeti en yüksek alimler tarafından tasdik edilen ve en yüksek bir mertebe-i imani ve aşk-ı İslami kazandıran Risale-i Nur, hiç hüphe yoktur ki onun bütün sözleri ve lem'a ve şuaları Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın birer nurani tefsiridirler. Manevi hastalıkları ve manevi karanlıkları izale eden gayet parlak birer güneştirler. Risale-i Nur'un müellifliğiyle tavzif edilen üstadımızın iman ve Kur'an yolunda geçen ve her türlü zorluk ve sıkıntılara göğüs gererek Kur'an hakikatlarını neşrile bu asırdaki hususan bu mübarek milletin evlatlarını komünistlik ve her türlü dinsizliğin dehşetli hücumundan kurtarmaya çalışan, temiz ve pürüzsüz hayatının şehadetiyle, o bu zamanda bu kutsi vazifeyle tavzif edilmiş, o bize haşa bozgunculuk ve ahlaksızlık dersini vermiyor. Belki o bize nev-i beşer dünyasının en büyük davası ve en mühim meselesi olan imanı kurtarmak dersini veriyor. 25-30 seneden beri yüz binlerle ehli imanın Risale-i Nur'la imanlarının kurtulmasına çalışması, bilhassa benim gibi İslamiyet'ten haberi olmayan biçarelere en büyük saadet ve hayatın gayesi olan imanı ders vermesiyle elbette ve elbette o bize bir lütfu ilahidir. Onun kutsi hizmeti imaniye ve vazife-i diniyesini inkarla bütün hak ve hakikatin aksine onu hayatı içtimaiye zararlı görenlere deriz. Eğer iman ile Allah'a bağlanmak ve dinin evamirine itaat ederek ahlaksızlık ve imansızlık gibi korkunç afetlerden insanları kurtarmak ve İslamiyet'in daimi saadetiyle onu mes'ud etmek bir cürüm ise, o vakit hayat-ı içtimaiye için zararlıdır denilebilir. Yoksa en büyük bir iftiradır ve kat'iyen affedilmez bir cürümdür. Risale-i Nur'un hedefi dünya değil, daimi ahiret saadeti ve bütün hayat-ı dünyeviyedeki hüsnü cemal, onun cilve-i cemalinin bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letaifiyle bir lem'ay-i muhabbeti olan bir daimi bakinin, bir Rahim-i Zülcemal'in rızasıdır. Böyle ilahi ve kutsi ve çok yüce bir gaye varken, süfli ve günahlı ve neticesiz, halkı hükümet aleyhine teşvik gibi faniliklerden Risale-i Nur'u binler defa tenzih eyleriz. Ve bizim imani çalışmalarımızı ve dini bilgiler öğrenmemizi istemeyen, bu şekil iftiralarla bizi ezmeye çalışanların şerlerinden Allah'a sığınıyoruz. Sayın hakimler, 33 ayat-ı kerimenin işaratı ve İmam-ı Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu an ve yüzlerle ehli tahkikin takdirkârâne beyanatıyla bir nuru Kur'an olduğu ve ona yapışanların inşallah imanlarını kurtaracakları kat'î tahakkuk eden Risale-i Nur, kat'iyen söndürülemez, kaybedilemez. Buna misal, 25 seneden beri onu imha etmek gayesiyle yapılan hücumlar, bilakis onun fevkalade yayılmasına ve parlamasına vesile oldu. Çünkü onun sahibi ezelden ebede kadar her şey kudret-i ezeliyesinde ve emrinde olan bir Sultan-ı Zülcelal'dir. Çünkü onun hakaikleri Kur'an'ın hakikatlarıdır ve Cenab-ı Hakk'ın hıfzu inayetiyle daima parlayacaktır inşallah. Sayın hakimler, iman ve İslamiyet'i en yüksek bir sevgi ve iştiyakla öğreten ve rıza-i ilahiden başka bir hedef ve maksat tanımayan ve bu asırda Kur'an'ın bir mucize-i kübrası ve tefsir-i nuranisi olduğu kat'i tahakkuk eden Risale-i Nur'u okumak ve yazmak ve onun hakaiki imaniyeyi ders veren risalelerini mümin kardeşlerine vermek bir suç ise ve dinin evamiri kutsiyesinden olan rabıta-i diniye ve uhuvvet-i İslamiye ve Allah sevgisi uğrunda iman ve Kur'an yolunda birleşmek gibi mukaddes ve ilahi ve uhrevi kardeşlik bir cemiyet ise, böyle mübarek bir cemiyete mensup olmak benim için büyük bir saadettir ve her türlü taltif ve nişanların üstünde bir bahtiyarlıktır. Böyle bir saadet ve bahtiyarlığı kazandıran Risale-i Nur'un talebesi olmak gibi büyük bir lütfu benim gibi bir biçareye nasip eden Allah'a hadsiz şükürler olsun. Son sözüm, Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azimdir. Muallim Mustafa Sungur. Mustafa Sungur'un temyiz layihasıdır. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Nur Risalelerini okuduğumu ve yazdığımı ve muhtaç bir mümin kardeşime vererek istifadesine çalıştığımı, halkı hükümet aleyhine teşvik ediyor diye hakkımda bir suç saymış. Halbuki ben itiraznamemde bu ithama karşı dedim. Halkı hükümet aleyhine teşvik edici zannedilen Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiridir. O bütün eczalarıyla hakaiki imaniyeyi ders verip okuyan ve yazanlara en büyük saadeti bahşediyor. Onun hedefi halkı hükümet aleyhine teşvik gibi serserilerin, bozguncu ahlaksızların gittikleri fanilikler değil, belki bütün saadet ve bahtiyarlığın en yüce mertebesi olan Allah'ın rızasıdır. Ben, bana en büyük fazilet, en tatlı nimet olan imanı kazandıran Risale-i Nur'u okuduğum ve yazdığım ve onun en güzide bir talebesi ve aciz bir hizmetkârı olduğumdan dolayı iftihar ediyorum. Ve Risale-i Nur'un talebeliğini, hakkımda pek büyük bir ihsan-ı ilahi bilip, layık olmadığım bu nimet-i azimeyi benim gibi bir biçareye nasip eden Rabbime daima şükrediyorum dediğim halde, kanuna ve delile dayanmayarak benim iman ve İslamiyet'e karşı bağlanmamı bir cürüm bilerek bütün hak ve hakikatin aksine olarak cezalandırıldım. 2. Ben şahidim ki, ben Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nde okurken bazı muallimler tarafından bize dinsizlik dersi verilmişti. Haşa, Hazreti Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in yazdığını ve İslamiyet'in artık mülga olunacağını, medeniyetin ilerlediğini, bu asırda Kur'an'a ittiba etmek büyük bir hata ve gerilik olduğunu, hatta bir gün bir muallimin yaptığı gibi İslamlar namaz kıldıkları ve ahireti düşündükleri için daima mustarip bir halde ömürleri elem içinde geçtiğini ve İslam camilerinde daima bir ölgünlük havası estiğini, Hristiyanların kiliselerinde ise daima neşe ve canlı hayat bulunduğunu ve Hristiyanlar çalgı vesaire gibi eğlencelerle hayatın tadını alıp ömürlerini neşe içinde geçirdiklerini söylüyorlar. Kalplerimizdeki iman ve İslamiyet bağlarını koparmaya ve onun yerinde inkar ve küfür yerleştirmeye çalışıyorlardı. İşte böyle zehirli fikirlerle aşılanmış ve böyle tehlikeli muzır dinsizlerin dersleriyle maneviyatı öldürülmek istenmiş ve hatta o muzır fikirlere kapılarak ve haşa inanarak etrafına neşretmeye başlamış bir biçare insanın, birdenbire Risale-i Nur gibi Kur'an'ın feyzinden fışkıran iman ve İslamiyet hakikatlarını gayet parlak bürhanlar ve harika deliller ile ispat eden ve dini İslam'ın daima insanların saadet ve selametine vesile, sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu izah eden eşsiz bir nuru Kur'an'ın birkaç risalesini okumakla bütün o zehirli fikirlerini atıp imanı elde ederek duyduğu sonsuz sevinç ve bahtiyarlığı telif ettiği mübarek nur risaleleriyle ona kazandıran müşfik ve vefakar ve hakiki kahraman Üstad Bediüzzaman Hazretlerine arz etmesi, eski gaflet ve dalalet hayatından kurtulup iman ve nura kavuştuğunu ve hakiki imanı kazandıran Risale-i Nur'un bu asrın bütün insanları için bir şems-i hidayet ve vesile-i saadet ve onun müellifliğiyle tavzif edilen Üstad-ı Muhterem'in bu pek büyük ve yüce imani hizmetiyle onun bu beşeriyete, hususan ehli imana bir lütfu ilahi olduğunu hayranlıkla arz etmesi ve yukarıda da arz edildiği veçile, Kur'an ve İslamiyet aleyhindeki dehşetli ve kahhar tecavüzleriyle bu kahraman İslam milletinin evlatlarını dinsizliğe teşvik edip, milyonlarla insanların bağlandığı kutsi ve ilahi İslamiyet esaslarını yıkmaya ve o milyonlarla insanların ebedi saadetlerini mahvetmeye çalışanları, Gizli Süfyan Komitesi'nin yıkıcılığı ve eziciliği diye vasıflandırarak onlara ve onların bu alçak ve kahhar ve zalimane tahriplerini ve yıkıcılıklarını alkışlayan divanelere binler teessüf ve nefretlerle yazıklar olsun demesi ve imanında şüpheye düşmüş eski ders arkadaşlarına "Gelin hepimiz bu hevai ve nefsi arzulardan vazgeçelim. Hakaiki Kur'aniyenin önünde diz çökelim ve bu asrın rehberi saadeti olan Nur Medresesi'ne koşalım. Aylarca ve yıllarca alkışlayıp durduğumuz o yalancı sefillerden ve onların hakikat diye gösterdikleri yalanlardan vazgeçip, Bediüzzaman Said Nursi'nin derslerine gönül bağlayıp, onu üstad edinelim, zulmetten nura dönelim diye hitap etmesi, acaba imanından aldığı sevinç ve Kur'an ve İslamiyet sevgisinden ve bağlılığından ve milletini pek çok sevip herkesin tahkiki imanı kazanarak sonsuz bir saadete nail olmalarını arzu etmesinden değil midir? Acaba Allah'a intisap edip İslamiyet'in en âli bir din ve fazilet ve saadet müjdecisi olduğunu ilan etmek bir cürüm müdür? Kur'an ve İslamiyet aleyhinde her taraftan yıkıcı ve kahhar taarruzların başladığı ve Hazreti Kur'an'a ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama iftiralarla o zatın çok âli ve çok kutsi kıymet ve varlıkları çürütülmek istenildiği, buna mukabil dinsizliği ve ilhadı ve ahlaksızlığı telkin eden kitapların ve Allah'a asi ve İslamiyet'e hücum eden fani ve kıymetsiz bedbahtların saygılar ile anıldığı ve bid'akâr ve gayrimeşru hallerinin alkışlandığı bir zamanda Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yüceliklerini, hakkaniyet ve kutsiyetlerini, hem Allah'ın varlığını ve bu kainat bütün mevcudatıyla ve bütün aza ve cihazatıyla Halık'ının vücub-ı vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ettiğini ve insan akıl ve fikir cihetiyle ve Esma-i İlahiye'ye en ziyade aynadar bulunmasıyla sair mahlukata bir nevi sultan hükmünde olduğu, insan eğer iman ve ubudiyetle Allah'a intisap etse, dalalet ve sefahetten ve büyük günahlardan korunsa, mevcudatın üstünde âlâ-i illiyyine layık ve ebedi cennet ve saadete mazhar bir muhterem misafir ve eğer şirk ve isyanla veya gaflet ve dalaletle Halık'ına küfretse, o zaman hayvandan daha aşağı ve esfel-i safiliğine düşerek ebedi cehenneme müstehak ve sonsuz azap ve işkencelere layık bir bedbaht olduğunu ve Kur'an'ın daima değişmez ve onun hüküm ve emirleri tebettül etmez ve edilemez bir hak kelamı ve İslamiyet'in daima en yüksek bir medeniyette bulunduğunu ve beşeriyetin hakiki ve daimi saadeti ancak ve ancak evamiri Kur'aniye'ye ittiba ve intisapla mümkün olacağını açık ve kat'i olarak izah ve ispat eden Risale-i Nur'un kutsiyetini ve yüceliğini ve o mucize-i Kur'an'ın bir nur-u ilahi ve bir ihsan-ı Rabbani olduğunu iman ve ilan etmek bir cürüm müdür? Fani 5-10 dakikalık gayrimeşru zevkler için yazılmış roman ve efsaneler ve İslamiyet'in aleyhinde ve okunması memleket ve milletin selameti bakımından gayet tehlikeli muzır kitapların neşredilmesi ve onların medih ve tavsiye edilmesi bir suç sayılmıyor da, yüz milyonlarla insan onda gitmiş ve hakiki olan saadete ulaşmış İslamiyet güneşinin tarifçisi ve tavsiyecisi ve hakaiki imaniyenin müjdecisi olan Risale-i Nur'u okumak ve yazmak, medhü senasına kadir olamadığımız yüksek mezayasını tavsiye etmemiz mi bir suç sayılıyor? Acaba kalbinde zerre kadar imanı olan ve memleket ve milletin selametini arzu eden bir insan bunu suçsayabilir mi? Sayın Yargıtay hakimleri, sizin yüksek huzurunuza arz edilen bu dava doğrudan doğruya iman ve Kur'an davasıdır. Milyonlarla insanların ebedi saadet ve kurtuluşu davasıdır. Bu azim dava ile başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bütün enbiya aleyhimusselam ve bütün evliya ve hadsiz ehl-i hakikat ve imanla dar-ı bekaya gitmiş bütün ecdatlarımız manen alakadardırlar. O milyonlar ehl-i hakikatın selam ve sevgilerini, dua ve şefaatlerini kazanmak fırsatı şimdi elinizdedir. Risale-i Nur denilen âli hakikat önünüzdedir. Onun gayesi dünyevi ve fani ve süfli makamlar mıdır? Yoksa en büyük saadet ve âli sevinç ve en yüce bahtiyarlık olan Allah'ın rızasını kazanmak mıdır? Ve onun bütün sözleri insanlara ahlaksızlığa mı teşvik ediyor? Yoksa imanla onları mücehhez kılıp yüksek ahlak ve fazilete mi kavuşturuyor? Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz-ı manevisinden fışkıran ve bir nur-u ilahi olan Risale-i Nur önünüzdedir. Madem imanı kazanmak ve iman ile bu dünyadan dar-ı saadet-i bakiye gidebilmek, insanların her meselesinden üstün en büyük davasıdır. Ve madem Risale-i Nur Kur'an'ın feyziyle hakaiki imaniyeyi ders verip, yüz binlerle onu okuyup yazanların kat'i şehadetiyle ve birçok ayatı Kur'aniye ve Ehadis-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam kutsi beyanatı ve İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Geylani radıyallahu an misüllü birçok ehli velayetin takdirkerane tavsiyeleriyle Risale-i Nur o davayı kat'i kazandırıyor. Elbette ve elbette sizler yüksek adalet ve hakikat perverliğinizle her türlü fani endişelerin fevkinde yüksek hakperestliğinizle Risale-i Nur'un o hakkani ve Kur'ani çehresini ve hakiki kıymetini takdir ile görüp anlayacaksınız. Ve Risale-i Nur'un talebelerinin de Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka bir maksat peşinde koşmadıklarını göreceksiniz. Sayın Yargıtay hakimleri, en yüksek ahlak ve faziletiyle ve en yüce şefkat ve merhametiyle insanları koyu fikir karanlığından ve daimi hapsi ebediden kurtarmaya çalışan ve en şiddetli sıkıntı ve işkencelere göğüs gererek Cenab-ı Hak tarafından tavzif edildiği Hakaiki Kur'aniye'yi neşretmek, kutsi vazifesiyle zamanın en yüce mertebe-i kemaline erişen aziz ve âli üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, bütün hak ve adalete aykırı olarak zindanlara atılıyor. Pek ihtiyar ve hasta ve kimsesiz, en yüksek iman ve ubudiyetle ve harika zeka ve ilim ile mücehhez ve insanların imanını kurtarmaktan başka bir gayesi bulunmayan 75 yaşındaki bu mübarek ve hakiki insaniyet perver üstadın Afyon zindanlarında şiddetli soğuk ve dehşetli sıkıntılar içindeki vaziyeti el imanesi ciğerleri deliyor ve kalpleri sızlatıyor. Hakikatlara aşık ve meftun olan yüksek adaletinize ve hakiki insaniyet perverliğinize güvenerek adaletin, şefkat ve merhametinin tecellisini bekliyoruz. Mustafa Sungur. Mehmet Feyzi'nin müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. İddianame beni Üstadım Said Nursi'nin hem sır katibi, hem kendisiyle hem Risale-i Nur'la şiddetli alakalı, hem çok hizmet ettiğimi bahisle bu hareketimi medar-ı mesuliyet saymış. Ben de buna karşı bütün kuvvetimle bu ithamı kabul edip iftihar ediyorum. Çünkü fıtratımda ilme karşı gayet kuvvetli bir iştiyak var. Bir delili şudur ki, Denizli hadisesinde menzilim taharri edildiği vakit 580 adet mütenevvi kütüb-ü ilmiye ve arabiye evimde bulunduğu resmen sabit olmuştur. Benim fakr-ı halimle ve gençliğimle ve lisan-ı arabide noksaniyetimle beraber bu zamanda binde bir şahısta bulunmayan bu mütenevvi 580 cilt kitabı bana toplattıran fevkalade bir talebelik şevki ve harika bir aşk-ı ilmidir. İşte bu fıtri istidad ile daima hakiki bir üstad arıyordum. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrolsun ki uzakta aradığımı pek yakında elime verdi. Evet, üstadım olan Said Nursi'nin bütün hayatının gayesi şevki ilimde ve ulûm-ı İslamiye'yi bilmek aşkında geçtiğini bütün hayatı şehadet ediyor. Hem ben müşahedatımla, hem üstadımın matbu tarihçi hayatıyla, hem eski talebelerinden aldığım malumatla kat'i bildim ki, bendeki fıtri aşk-ı ilmi, üstadımda harika bir surette bulunuyor ki, bu zamanda bütün medrese alimlerinin hilafını olarak, pek harika, tek başıyla medrese talebeliğini muhafaza edip, her belaya tahammül etmiş. Hatta ehli siyaset, üstadımın bu acip hallerini anlamadıkları için hiç alakası olmayan bir nevi siyasete temas ettirmeye çalışmışlar. Hatta hapislere sokmuşlar. Fakat sonra Cenab-ı Hak o aşk-ı ilmiyi Kur'an'ın hakaikına bir anahtar yapmış. Bütün ehli ilmi ve felsefeleri hayrette bırakan Risale-i Nur meydana çıkmış. Ben de o sırada bütün hayatımda aradığım ve kendi fıtratımda ve fakat pek yüksek bulunan bu üstadı bir ihsan-ı ilahi olarak Kastamonu'da yanımda buldum. Ahir ömrüme kadar da buna teşekkür ediyorum. Hem üstadım eskiden beri izzet-i ilmiyeyi muhafaza için sadaka ve hediye gibi şeyleri kabul etmediği gibi talebelerini de men eder. Kimseye başını eğmez. Hatta harika vaziyetlerinden harp içinde avcı hattında oturmaya ve sipere girmeye tenezzül etmeyerek izzet-i ilmiyeyi muhafaza ettiği gibi, üç dehşetli kumandana karşı kahramancasına hocalık ve haysiyet-i ilmiyeyi muhafaza için onların hiddetine karşı ehemmiyet vermeyip onları susturdu. Onun için bu üstadımı, bu millet ve vatanın ve Türk ulemasının pek büyük şerefini muhafaza etmek için her şeyini feda etmiş bir şahıs bildiğimden, ben de kendime hakiki üstad kabul ettim. Böyle vatan ve millete hakiki fedakar bir üstadın, farz-ı muhal olarak yüz kusuru da olsa, nazar-ı müsamaha ile bakıp itiraz etmemek gerektir. Bu memleketin vatanperverleri meşrutiyet devrinde, milliyetçiler ve hamiyetperverleri cumhuriyette, bu üstadın ilme ettiği fevkalade hizmeti, vatan ve millet namına takdir ettiklerine bir numunesi şudur ki, Camiül Ezher sisteminde, Medrese-tü Zehra namında Van vilayetinde temeli atılıp, eski harbi umumi münasebetiyle geri kalan Şark Darülfununa İttihat ve Terakki hükümeti 19.000 altın lira verdiği gibi, 24 sene evvel Cumhuriyet hükümeti de üstadımın Darülfununa 163 mebusun tasdikiyle 150.000 lira tahsisat verilmesini kabul etmeleridir. Bu yüksek üstadın tek başıyla Camiül Ezher gibi binler hocaların teşebbüsüyle vücuda gelecek bir medrese-i kübrayı vücuda getirmeye yakın muvaffak olması gösteriyor ki, vatanperverler ve milliyetperverler dahi medrese ulemalarıyla beraber bu üstadımı takdir ve tahsin etmeleri lazım ve elzemdir. Biz de böyle bir üstad elimize geçtiği için her zahmet ve meşakkate tahammüle karar vermişiz. Füyuzat-ı ilmiyesiyle ve 130'a varan asar-ı kutsiyesinin hakaikiyle beni ilim ve iman yolunda terakki ettiren bu mümtaz allame-i zamana sonsuz bir varlıkla hürmetim vardır. Bu hürmetim ebede kadar inşallah gidecektir. İddia makamının beni suçlandırmak istediği ve aylardan beri tetkikat ve taharriyat neticesinde hakikatine vasıl olamadığı dini ve dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini ihlal edecek bir gizli cemiyetin ne vücudu var ve ne de böyle bir cemiyetle alakamız vardır. Yegane alakamız, hükümet-i cumhuriyenin kanunları müvaciyesinde en çetin imtihanlarda en yüksek ehli vukuf heyetler tarafından icap eden hürmeti görmüş ve salahiyettar mahkemelerde beraat kazanmış Risale-i Nurlardır. Bu ise vatana ve millete ihanet değil, doğrudan doğruya vatana ve millete nafi ilim uğrunda bir çalışmaktır. Bunun haricinde ne bir siyasi maksat ve ne de başka bir garaz yoktur. Binaenaleyh bu hususta da masumiyet ve samimiyetimiz meydanda olmakla, Denizli Mahkemesi'nde olduğu gibi Yüksek Mahkeme-i Adilenizden adaletin tecellisiyle beraatimi talep ediyorum. Afyon Cezaevinde mevkuf Kastamonulu Mehmet Feyzi Pamukçu.